Tudod, békén nyugodtan bírok tanulni. Minden nap bekevertetek. Na. Hasznos rámod veletek. Azt is vagyok jó csinál. Cicám! Nem akar. Mocska se. Macskát is betelget. Nem tudom én se. Te raktad ki, hogy kint aludjanak? Mi? Te raktad azt a rongyot? Nem te raktad? Ki volt az a hiány, ki oda rakta nekik? Megfázik. A cicám. Fázol neked? Nem, hogy álltam ki? Torongyoladásra. Orvosságot is kell majd neki venni. Fagyott rendesen. Te ki volt az, amit nem te raktad oda a rongyat nekik? És ha várt azt a takartani mutka, hogy ne fagyja a lesz. Nem tudom, mi a felek van ott, talán van sem én fekszenek oda. Hát akkor kell, hogy én is fekszenek. Másra, hogy miért ne fázom meg a szép macskát. Itt ennek az ajtóban én is adjam. Szent Misoszt. Ja, azokat az almákat megengedhetőd, én nekem nem tetszenek. Milyen almák? Hát azt ott a japán almák. Majd megeszem akkor. Fel kell tenni a telefonokra a kupont. Ez egy valami vitamin, a kuttól kaptam a brigitátum. Yes. Mert hogy vízbe fűtől oldani, vettem azt a tájlon, tudod, ami a belázasot szennyi, és akkor ez volt a grátis kellés. Igen, ez nagyon kevés. 2 gram a tablettában van 12,5 gram. Helyen van. Tudod, azok a felső tablettel a 12. Helyen van ez, ilyen. 10 gram. Hát ez csak azért van, hogy megkóstolja az ember, nem azért, hogy... Has. Ez grátis volt, hogy mondják, valaki az mellé adja ezt a fajtát is, hogy aztán te, hogyha jó, meg beleállik, akkor vegyed. Mi az? Jó, hát felit odaadtam a mamának, fel a tiéd. Te mondják csak ezt? Nem. A Koreában. Egyik részét az orvosságnak is szerintem. Jó van, várjatok meg. Koreai. Dévé vagy Észak-Koreai? Nem is tudtam, hogy a miattár jobban terjed a 3 színű húzat ügyéret. Elfegyettem, hogy nem tud gondolkodni. Három színű, de azt sem. Jó macska, azt sem én utálnom abszolút. Hallod? Végre. Mint a korbász. Tehát, de 330 tartom. Nem jövök meg a korbász. Megkérdem tőlem. Tudod, hal vagy 10 cica? Nem. Nem követ, nem? Mi van? Rám lehet, nem. Mérges. Nix. Megsépet. Jaj, fekete, megsértődöttél? Na, nem is a megsért, hogy rögtön kiugrik a kezem. Ne haragudj. Ja. Akarsz a kis konyhába kizelni, máma? Mit tudom én még? A nyelvben van fűtem. A levesem is van, még egy csirkeszom. Mit akarsz a kis konyhába? Mindjárt évfélyen korán. Mit mondasz? Mindjárt évfélyen korán. Csak felkeltem ilyen korán máma. Ezért valami? Ezért a hú? Nem is légy szíves vagy! Megharagudott! Mi van, egy van. Azt mondta, Tata Mókán kenyerű kötetett a fényűnél, mert félre fogja. A fényközménnyi azt mondta. Most. Hát igen, mert most már kérdezett. Most nem tudjuk, hogy a pénzt? Hát... Menjek aztán, hogy hozzam hozzá? Hát... Nincs is olyan hideg. Egy jó, akkor elmegyek én. Elmegyek, én 500-at. Mert nincs nálam akkó most. Az itt a szép. Hát megyek, én akkor megyek. Elmegyek. De a lényeg még az ötszerűen. Ott van a harcos. Ha mindjárt van már, várjál már. Adom már. kérdezni ezt a parancsra, mi a lényegtárni magadat? Mit akkor magadat nem? Ha nem kell, mert van, egy van. Te nem ezt rakosztasz sem. Én gondoltam magad, nekem parancsolasz. Kicsi, felé most. Sic fej! Én nem tudtam, így szíves. Miért adsz pont az úton maskának enni is? ott van, nézek, a többi tud enni, te nem tudsz. Mi a faszom próbáltél? Elegyed le a ráját. Na, kérdés, nagyon látszik. Légy szíves, macskák, légy szíves! Cic, menj áréd, jó? No. Marika! Mi van? Temetőt elrendeztétek? Mi? Temetőt lekötték. A véges légy! Akkor jó. Thank you. Hagyjad kanyon, ugye segítek be. Mi? Cipeled. Hagyjad be. Miért mondod, hogy hozzám minden is behozza? Nem tudom, mivel gyújtok be, kisfiam. Most már nincsen csak. Ha nincs vizet. Beadom az orvosságokat.